השמיים עמדה, מבצר כולה, נימות כולה, חבר, אחות יחידה, עוד נותרה לו גרנדה. אחבוי חוצותיה, מדרך ומלדבר, מול צבא היספנים חומה לא נותרה, מיטב ולוחמים בוססים ודמם, ורק אל מנצור מצביע על בוהרה, נמלט בחיצים אל גרנדה דומם. צבאות ההיספנים עולים המבצרה, אחרון הלוחמים עוד נופלים על הפרד, אבוי לך נוצח בקרבות על בוהרה. בחי גם אחד לא נותר עד הערב, פלוגת מנצחים שוב חוגגת ושרה, ולפתע דממה על איי המבצר. אדם מתקרב אל חורבות על בוהרה, רומז שרוצה להגיד הוא דבר. של זלזול על החיל ירדה, ואת השליח קיבלו אל החבר, הוא היה אל מנצור שחזר מגרנדה, והביא להם שי על גופו את הדבר. פלצות החזתם הם נעשו תהרה, פשטה מגיפה והמוות נגזר. ניצחון אחרון של מצביע על פוהרה, של קבר לקח